الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. محترم اور مکرم حضرات اکابر علماء کرام اور اس غیرت مند علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, مجھ سے پہلے امت مسلمہ کی عظیم شخصیتیں اور بعض بڑے اکابر حضرات آپ سے خطاب فرما چکے ہیں. بہت کھلے لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے جہاد کا پیغام رکھ چکے ہیں. اللہ کرے ان اکابر کی, ان مشائخ کی, ان علماء کی یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائیں اور ہم ان کے اس پیغام کو سمجھ لیں جو وہ قرآنی آیات اور احادیث رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. درہ آدم خیل کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور عزت مندوں, میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت بڑی امید اور توقع لے کے آیا ہوں. آپ حضرات کے سامنے ایک درد بھری گزارش لے کے آیا ہوں. یقین جانے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے, آپ حضرات سے گاڑیاں یا پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے. اس تنظیم کے یہ نوجوان جو آج کشمیر سے لے کے انڈیا تک اور دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, یہ آپ حضرات کو آپس میں لڑانے کے لیے یا کوئی نیا جھگڑا ڈالنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو اس راستے پہ لانے کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے جس راستے پہ چلنے کے بعد آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی, آپ کی شخصیت تبدیل ہو جائے گی, آپ کا مزاج بھی بدل جائے گا. آج وہ مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہونے کے باوجود حضور کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی بغاوت کر رہے ہیں, جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو واپس اس رستے پہ لانا چاہتی ہے جو توحید کا رستہ ہے، جو رسالت کا رستہ ہے، جو سنت رسول کا رستہ ہے، جو ایمان کا رستہ ہے، جو غیرت کا رستہ ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے بھی جہادی تنظیمیں موجود تھیں تو جیش محمد بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کی جیل سے آنے کے بعد آپ سے توقع تھی کہ آپ امت مسلمہ کو جوڑیں گے، مگر آپ نے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیوں کر دیا ہے؟ آپ نے جیش محمد کیوں بنائی ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، ان سوال کرنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ پوچھو کہ جیش محمد کیوں بنی ہے۔ اگر آج آپ نے پوچھنا ہے، ایک طرف جا کے ان کافروں سے پوچھو جو جیش محمد کے نام سے آج تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ہماری تنظیم کو بنے ہوئے ابھی 11-12 مہینے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے ہر ضلع میں، کپوارا سے لے کے ہندوارا تک مجاہدین نظر آتے ہیں۔ کل تک مجاہدین میں اگر دینداری کا فقدان تھا، آج ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، وہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں امانت ہے، ان کے ہاتھوں میں امانت ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کی زبان میں صداقت ہے۔ اگر جیش محمد کے بننے کا سبب پوچھتے ہو، جاؤ کراچی سے لے کے پشاور اور کوہاٹ تک کے ان ڈاکٹروں سے پوچھو جو کل تک نبی کی سنت کے دشمن تھے، مگر آج ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، وہ اپنے کلینک میں بیٹھتے ہیں، مریض کا علاج بھی کرتے ہیں، اسے جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر جیش محمد کے بننے کا سبب پوچھنا ہے، جاؤ افغانستان میں برسر پیکار ان مجاہدین سے پوچھو جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں اور آدھی رات دشمن کے سامنے پہرا دینے کی فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اگر جیش محمد کے قیام کا سبب پوچھنا ہے، جاؤ ان مظلوم ماؤں سے پوچھو جو آج آرام سے سوتی ہے، ان بہنوں سے پوچھو جن کے دوپٹے کی حفاظت ہوئی ہے، ان بچوں سے پوچھو جن میں غیرت زندہ ہو گئی ہے، جن میں ایمان زندہ ہو گیا۔ کل تک صرف کافروں سے لڑنے کی بات کی جاتی تھی، مگر جیش محمد نے اعلان کیا ہم کافروں سے بھی لڑیں گے، کفر سے بھی لڑیں گے، ہم کافر کی گردن کاٹیں گے اور کفر کے طریقوں کو ختم کریں گے، ہم محمد عربی کے طریقے پر جہاد بھی کریں گے، حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ بھی کریں گے۔ مسواک کی سنت ہوگی وہ بھی زندہ ہوگی، تلوار کی سنت ہوگی وہ بھی زندہ ہوگی، خوشبو لگانے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہوگی، اپنے کپڑوں پر جہاد کے رستے کی مٹی لگانی ہے وہ بھی زندہ ہوگی۔ اگر نبی کی سنت ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ، تو نبی نے اپنے دانت بھی میدان جنگ میں شہید کرائے تھے، اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی تھی، نبی نے تلوار اٹھائی تھی، نبی نے اسلحہ بنایا تھا، نبی نے گھوڑے پالے تھے، نبی نے شہادت کی دعائیں مانگی تھی، نبی نے اس امت کو وحدت کا رستہ دکھایا تھا۔ اگر جیش محمد کا سبب پوچھ رہا ہے، ان نوجوانوں سے پوچھو جو کل تک آپس میں لڑتے تھے، آج محبت میں ساتھ رہے۔ درہ آدم خیل کے غیور مسلمانوں، اللہ گواہ ہے ہمیں نہ اپنی محنتوں پر ناز ہے نہ فخر ہے، لیکن جیش محمد کے ان سرفروش نوجوانوں نے صرف ایک سال کے عرصے میں جو محنت کی ہے، آج کراچی سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے پشاور تک، باہر ملکوں میں یورپ سے لے کے امریکہ تک، عرب ممالک میں سعودیہ سے لے کے قطر بحرین اور عرب امارات تک، اس محنت کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اس محنت کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آج اس محنت کا ثمر نوجوان کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ کل تک وہ نوجوان جو ڈسکو بنا ہوا تھا، جو ڈانس کرتا تھا، جو اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما کر خود کو ہیرو سمجھتا تھا، جو نعوذ باللہ اپنی مسلمان بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالتا تھا، جو اخبارات کے ننگے فوٹو دیکھ کر تسکین حاصل کرتا تھا، جو انگریزوں جیسی پینٹ پہنتا تھا، جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو مونڈ کے نالی کی غلاظت میں پھینک دیا کرتا تھا، آج اس نوجوان میں تبدیلی آ رہی ہے، غیرت آ رہی ہے، وہ بازار میں چلتا ہے، کسی بہن پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، وہ گھر میں جاتا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو دین کا سبق پڑھاتا ہے، وہ اخبار دیکھتا ہے، گندے فوٹو دیکھ کر اس کی نگاہ پھر جاتی ہے۔ کل تک وہ موت سے ڈرتا تھا، آج موت اس سے ڈرتی ہے۔ عظمتوں کے دو نشان عظمتوں کے دو نشان درہ آدم خیل کے غیور مسلمانوں، کل تک لوگوں میں جہاد کا نام اتنا بدنام ہو چکا تھا کہ جب جہاد کا نام آتا تھا ہر مسلمان خواہ وہ دیندار ہے یا غیر دیندار جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا تھا، سوالات کرتا تھا۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ اپنے ان علماء کرام کی خدمت میں اور آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے جہاد پر جتنا ظلم کیا اتنا کوئی کافر بھی نہیں کر سکا تھا، نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے خلاف جو اعتراضات کیے وہ سارے ہم نے زبانی یاد کر لیے ہیں، اپنی زبانوں پہ لے آئے ہیں۔ آج ہمیں مسواک کا سنت ہونا معلوم ہے، ہمیں کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنت معلوم ہے، مگر ہمیں جہاد کے فریضے سے انکار ہے۔ جیسے محمد نے ایک ایک گلی کوچے میں جا کر، ایک ایک بازار میں جا کر، لوگوں کی دکانوں کے دروازے کھٹکھٹا کر، اپنے مسلمانوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کر انہیں کہا کہ خدا کے لیے کفر سے بچو، جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، جہاد کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، جہاد کے معنی کو بدلنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح حج اور زکات کے معنی کو بدلنا ناجائز ہے۔ جیسے محمد نے لوگوں کو جا کے بتایا کہ جہاد کسی مولوی کی دعوت نہیں ہے، جہاد کسی ملہ کا بنایا ہوا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، جہاد اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں نازل ہوا، قرآن کی ایک سورت میں نہیں، قرآن کی کئی سورتوں میں، سورہ انفال میں آیا، سورہ برات میں آیا، سورہ آل عمران میں آیا، سورہ بقرہ میں آیا، سورہ ممتحنہ میں آیا، سورہ فتح میں آیا، سورہ نصر میں آیا، جہاد کا حکم قرآن کے پاروں میں آیا۔ اس قرآن مجید نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا، جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، جہاد کی شان کو بیان کیا، جہاد کے مقام کو بیان کیا، مجاہد کی چال کو بیان کیا، مجاہد کے آگے جانے کو بیان کیا، مجاہد کے پیدل چلنے کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے مجاہد کے اسلحے کو بیان کیا، مجاہد کی نماز کو بیان کیا، مجاہد کے تیمم کو بیان کیا، مجاہد کے ذکر کو بیان کیا، مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا، مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا، مجاہد کی شہادت کو بیان کیا، مجاہد کے زخم کو بیان کیا، مجاہد کی فتح کو بیان کیا، مجاہد کی شکست کو بیان کیا، مجاہد کی اداؤں کو بیان کیا، مجاہد کی تھکاوٹ کو بیان کیا، فرشتوں کے جہاد کو بیان کیا، رب کے جہاد کو بیان کیا، نبی کے جہاد کو بیان کیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کیا، ربانیین کے جہاد کو بیان کیا۔ قرآن کھولو تمہیں پتا چلے گا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ امت مسلمہ میں یاد رکھو، آپ حضرات قبائل کے لوگ کافی خوش نصیب ہیں، آپ کے بزرگوں نے انگریزوں کو یہاں نہیں آنے دیا، انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جس جس جگہ اس ملعون انگریز کے قدم پڑے ہیں وہاں مسلمان جہاد کا منکر ہو گیا۔ آپ جانتے ہو اللہ نے قرآن مجید میں ایک تنبیہ فرمائی تھی اور آج قبائل کے لوگ بھی اس تنبیہ کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم میدان جہاد میں نہیں نکلو گے، اگر تم تلوار کلاشن کوفی ہاتھوں میں نہیں اٹھاؤ گے، وَعَلَكُمْ، او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو جہاد میں نکلو، حصہ قل تم الى الارض، تم زمین میں دھس جاتے ہو، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تم بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہو، تم اپنے عبادت خانوں میں جا کے محصور ہو جاتے ہو، تم جہاد میں نہیں نکلتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا دنیا کی زندگی تمہیں اچھی لگ گئی، تم نے آخرت کو بھلا دیا، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے میں تمہیں تکلیف دے دردناک عذاب دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ای یسلط بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دوں گا، تم آپس میں جنگیں کرو گے، تم آپس میں لڑائیاں کرو گے، تم آپس میں جھگڑے کرو گے، جب تم کافروں سے نہیں لڑو گے تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ قبائل کے مسلمانوں مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نبی نے فرمایا جس نے ایک کافر کو قتل کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، تم آپس میں لڑتے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے جو جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آیا۔ خدا کے لیے توبہ کرو، جب جہاد میں نکل کر ایک کافر کو قتل کرو گے تو خدا تم پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ہماری آج تمہاری شان، امتوں کے دو نشان۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے لا یجتمع الکافر وقاتلہ فی النار، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کافر کو قتل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ سارے نیت کرتے ہو کافروں کو قتل کرنے کی، انشاءاللہ قتل کرو گے کافروں کو، مشرکوں کو مارو گے، بت پرستوں کو مارو گے، یہودیوں کی گردنیں کاٹو گے، اسلام دشمنوں کے سینوں میں خنجر پار کرو گے، تب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جبرائیل بھی زمین پہ اتر کے تمہارے ساتھ میدان جنگ میں لڑے گا۔ لوگوں نے، انگریز ملعون نے ایک گندی شکل والے کاڑے نبی کو کھڑا کیا تھا، جھوٹے نبی کو۔ اس بدبخت نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ مرزا ملعون قادیانی کا فتویٰ تھا کہ اب جہاد نہیں ہوگا۔ آج کسی مسلمان سے کہو کہ آپ جہاد میں کیوں نہیں جاتے، اس کی زبان پہ فوراً سوال آئے گا، مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم جہاد میں کیوں جائیں گے؟ مسلمانوں سچ بتاؤ، کیا مسجد میں نمازی آپس میں نہیں لڑتے؟ کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا نماز کی فرضیت ختم ہو گئی ہے؟ کسی کے لڑنے سے اللہ کا حکم منسوخ ہو جائے گا؟ اور مجاہدین آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے رہے، مگر رب نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اور مسلمانوں، جب تک زمین پہ کافر طاقتور ہے، تم مسلمان ہو، تو تم پر فرض ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو گے، ان کے خلاف قتال کرتے رہو گے۔ اگر جس کو بھی جہاد کی دعوت دیں، کہو کہ بابا قرآن میں آیا کہ جہاد کرو، کہتے ہیں مجاہدین کی اتنی ساری تنظیمیں ہیں، ہم کیوں جہاد کریں گے؟ کل کوئی کہے گا مسجدوں میں مولوی بھی لڑتے ہیں، نمازی بھی لڑتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور نماز ساقط نہیں ہو سکتی، جہاد بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ کسی سے کہو کہ بھائی جہاد کرو، فوراً جواب دے گا تمہارا ایک امیر نہیں ہے جہاد نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ مرزا قادیانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ خود سوچو، غیرت مند مسلمانوں خود سوچو، ہمارے گھروں میں اپنی بہنیں موجود ہیں، اگر ہماری بہن پہ کوئی کافر ہاتھ ڈالے، ہم امیر کو ڈھونڈنے جائیں گے یا اس کافر کی گردن دبائیں گے؟ خود بتاؤ۔ اور غیرت مند مسلمانوں، اگر اس مسجد پہ کوئی آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے، ہم امیر ڈھونڈنے جائیں گے یا اس مسجد کی حفاظت کریں گے؟ کس نے کہا؟ جھوٹی باتیں ہر شخص کی زبان پہ آ گئی۔ میں آسمان و زمین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا اہل سنت والجماعت کے ہاں کبھی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمت ہے، کوئی ایک حوالہ لے کے آئے، کوئی ایک بات لے کے آئے، ہاں میں مانتا ہوں جہاد کی ادائیگی کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے، لیکن جہاد کی فرضیت کے لیے شرط نہیں ہے۔ جہاد کی فرضیت کے لیے جتنی شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھ دی۔ وہ شرطیں پتہ ہے کون سی ہیں؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ میں سب پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، جہاد کے فرض ہونے کی شرطیں پتہ ہیں آپ کو؟ نہیں ہوں گی پتہ۔ کیوں پتہ ہو؟ ہم نے اسلام کے ایک فریضے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں جہاد کی شرائط تک پتہ نہیں، اس لیے جو منوس کھڑا ہوتا ہے آ کے ہمیں جہاد سے محروم کرنے کے لیے کوئی نئی بات لگا دیتا ہے اور ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا خون اس جہاد پہ گرا ہے، کچھ تو شرم تھی۔ جب تمہارے پاک نبی خود نکل گئے میدان میں، حضور گئے کہ نہیں گئے جہاد میں؟ بولو سچ بتاؤ، گئے کہ نہیں گئے؟ جب حضور چلے گئے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ نبی کے چہرے سے خون گرا کہ نہیں گرا جہاد میں؟ نبی کے خون کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ کس دلیل کی ضرورت؟ میرے پاک نبی میدان جنگ میں زخمی کھڑے ہو، میرے پاک نبی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، دانت مبارک شہید ہو گئے، اور نبی نے کہا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نبی نے کہا میری امت کی آخری جماعت مسیح دجال سے قتال کرے گی، میرے نبی نے کہا کسی عادل کا انصاف، کسی ظالم کا ظلم جہاد بند نہیں کر سکے گا، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے ہمیں؟ کسی کی شرطیں بتانے کی ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ پہلے یہ کرو پھر جہاد میں نکلو، پہلے وہ کرو پھر جہاد میں نکلو، حضور تو مدینہ میں بیعت لیتے تھے اور فوراً جہاد میں بھیجتے تھے، ادھر بیعت لی ہے ادھر جہاد میں بھیجا، بعض صحابہ نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے، حضور نے کہا کہ عمل تھوڑا کیا اجر اللہ کے ہاں بہت اونچا پا لیا انہوں نے۔ ایک مسئلہ درہ آدم خیل کے مسلمانوں یاد کر لیتے،